بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكي درس 29 نقوي رسول عليه الصلاة والسلام بعد ما غزوة يعني أحد تهجنا وكفار جاي انتصرته مسلم جاي كان نصرة كامل أكينو بداية قوم نصرة جاي آخر قوم هزيمة كتير سبب كوي يعني رومات أو كوي رسول عليه الصلاة والسلام هلرة نركولرة أو كوي تورا تتكسرين كيوغن كيدو أو غرا تيكيغن دوساندو معصية يا رسول صلى الله عليه وسلم أوامر قوة سيكينة سبب المعصية بدورو انهزام كتي يهود كتنا أول مرة رسول صلى الله عليه وسلم دون مدينة الهجرين كتي رسول صلى الله عليه وسلم لا يحاكر نرى نظام نرى مدينة حكومة تحديكر نرى يهود كتنا بر حق مدينة مواطن تحديكا دراء اوكا كتنا يعني شروط كنارا او مدينة سيانة كنين مسلم مغا يهودي غا ارقنا سيغا سوكو غنيغي نزوم كرنا دوابت كرنا غنغا او ميانا غي سلاما غني كيغرو امني غني كيغرو تي غنيغي نليا كسر غا غنيغي ددد كسر غا سوكو دار سنرا اوغنا تيرو غنيغي را كيري غرو ادوغو تردى يا غنيغي ددد كسر غي او اي سوكو ادوغي غرو اوكير بي اتصالات كرنغا اوكير بي الاغا كرنغا اوكي اونغنا كورنغا برغا دويغرو او غنيغي ريسكي رسول صلى الله عليه وسلم از نغورو دين تي تايروغرو اوغا سوكو دار سينيرا حمايا غوي سلاما مدينه كي كبير سيغرو سوكو تك سوكو كدبينا سينيغنا اب دونا انا دراغو غيرغناي قباي غوي أول غزوة غزوة بدر الكبرى كوكريغا مسلمين انتصرت كفار سبيندو نوره سبيندو تا يردينا إبو أدي عيدا كده أبدوغنكي يوت سوغري منافقين غا سوغري كوني غا إسلام أو نفاق كردر با سوي داريغي أو يهودي غنرى مالا كده كده أو بيالي غنرى او غنرا خبر مكه كير كوره شعر كي او تي ادغنا ابدوني ني رسول صلى الله عليه وسلم اور نيو نكني يهودي كعب ابن اشرف كنري او تو نيرو كره دانا ر زيادر خوفو اكوري نغا اناري لمن غزوه احد كي سنه 3 هجري تا اوكري رسول صلى الله عليه وسلم هجري ند 3 سنه غور دا اوكري غزوه احد كي هزيمه من نانكتي اكيغي ke danar ere ko juri guro te duro ko sore mina ar kere ar bari ga kasarite yo utru munafiqin duga dar sina equipe na kote ya yani min gerite aide o ka fashile sende ne bi ka ni dio abdo dalin kra dar gra watere ko dia ni agenara barra min do tigina dowla ga fashile sari bap to derbe kere ahdas e uhud kana muslimin ko akrera kina ka gaigi تي ابورو دوله اسلامي دانا تاجولو دو تاجرو اينه اغنره اونا قرسر ده توكسن ده دايدي گنه اراس بغان نغا ابور حاصل چاگني يهود کا بيه منافقين بودا گا بيه اول تي حال ده ساز گني بعد غزوت احد کي قرا اورته کي دارورو گبيله بني سات تي گنه مدينن جوگه ايرگا با كسو گا سرگا ايرگا تي گا اب دوگ گنره وانا تلاي حتى الاسد يجيني او بدارو او كسسينرا ايه ديغا كسسينا او غا كسسينا تيغا نو ارا جيش كا كسسينا ني كيران ني رسول صلى الله عليه وسلم اخبارغه او وي خبارغه تي حصل كاي نا مكه غا او كده قبائل غا او كده نغا خبارغه كده دين دو ايندو خلاص رسول صلى الله عليه وسلم مهاجرين غا انصار غا او 150 دو او غنرا ثابت كنا او كده غنرا كريغارتي اينا غاني او 150 نو كسسينره ابا سلاما ابا سلاما اي تاسيرا اميرو غسيرره كاينو ني او كدانور u o berdo heminigi enna u boy kidor nuttu kasor nare berre jo no waro ti nara nara ara kadai mandu bu di bu ti berda nara ara kadai na sokko sisiri kiren we awonen kuke amar begin na rasul sallallahu alaihi wasallam ki ora muslim dawunite ga habar ki dun wala yewut ki habar ki dun wala munafiqin ga habar ki dun rasul sallallahu alaihi wasallam sokko siyasa ambe ko kin sokko sir kere ya o askor ko re ding ober ko yir ding ni kere yes as yes zato yes kar ber zato ye nogor sal ku dun ukuni letter ka dwe ra ki kere ko ba korok gine ko le ja bere udora gar no ni nogor sal ku dun asande munafiqin ge hemeng ni ni ni herre kaare koare tokar kaare koare ne ke kos ke sare na bolina so ko sore ge ni gira tardo a udora habar ke ni mane nago ko dun ne raso yalla ke ne jabir ne ne o mi a 50 nafar ke ke uringi ne ra o inir bainus o habar ke yosto ke o gar te ga de ne jabe ne ras ne ra jabe ra jabe ni ni ber nura arati i abin so pasal men deu ka osorun ku ke yugun o ga barki dinu gangal u kire ba u ke sene huna u ke sene diugu ko nora ki are ke sene burhu ki are abra ona ba dokar ne yo ada fanga ga ne habarki dinu jesh muslimin gido lutu ka osore o mi am sin na farga ba elfo muslimi na fara tariki ne ki diugu ke gir ke sen doga agu ke gir ke sen doga ti unu ale doga bagiti dinni doga o ma se guga sokko ko ke kira har hoygin qabla dido ke sina sualer ti ke sona so ti ganaim ira sokko sogne aba salama o yeshe go be medina ke ti kara ku akyo o kana ka osro ku ke kyo kesu oge o to kira har hoygin e be guro fashire gina berga hep tu derbe dan arti wul do akemegen ate kesisinai do akestel do ni koto kemegen ogie ni ke e berwarari e juge medine segati go kriso ko ade ga tajir diga soga karege go berde ti o ade gre ta du meni da ke de gina oni Khalid ibn Sufyan gireli oto o kesisinara ie eme o kesisina harga gane te kesisina abdani Rasul sallallahu alaihi wasallam kidani o ko mutakabbir o kibriya ke degina ra Rasul sallallahu alaihi wasallam do hukum ke degi tabege gina medine juge air sagi gina abdo gina takir Rasul sallallahu alaihi wasallam kidani do sahabi go Abdullah ibn Unas Abdullah ibn Anas kinari o bara ku gurere bilini hakire ye o kesesina juge medine saga abdo gina ri na no we jaga na korju na rabi ki ni gini o ni na kay wuni alas rasul sallallahu alaihi wasallam do mehima ke kin eni mani ber mukhalafa na qadil nu de gini ya rasulullah na rayo murini alas oge onon ne ege ko ina ay ko osan o gu ay ngonon ne og wase fe wa kin ne kin ne ayin og hal wa so ko kin ne yene wasere ne keki e be ko le skena la seri ka daga tayir ka yin seri wo ka daga te er ka yin quran ga regina er ka yin be dor sala ga ne ka yin ne er na so enna og ri do kar wasere ni og ye hande yera o kuriti nyakraro boroi be o gni to na be yoro e hande ye gni wor so bare ak alas berer kay ni boror salan ne so iti ya ke dio berer kay ni boror salan ni he kay ni boror o gi he iri boror no ngene sala gi ne ko gi ne uru ruko ne alhamduti ya sala gi ne abdog na ne o gi ti darai o gi dai no ti ne barki do bar muslimi ka ko do on na ne ni na ey ara o legini na o sisini tangere ke na o sisini ge harat sandu boro sandu ke wonor ko yene kegini e bari no si ey o sisini legini hekire woni ka osira ya ya diri ne biiri ne re eden sa obul bula go isere ina so ana oje go isanga ke ya gere baro kya bine kora kwai haras baro yi ya ina agne re be baro kya ga se obdo na ar sare ne so mena ba o do ga mena de gne o go be do ga mena o mena sur gna obdo na ber sui mena ba garate bari ka sare ne te ra ndo ora siri go ka ra ora ta tem gne a ororo hikari ara oro siriga kare oro akire ar tagati ngina ba igase ka ba daba gina gina da sirigo agu geskina da kayi ba oro do darsene oro uri adigina urugina ba hirnat ko ina nya karabat kina abdone ber kayi ni ber wona kayi ar kayi ni tondo medina kiti rasul sallallahu alaihi wasallam oro kada ya kige aflah al wajh oki na yayi ni ayi ni ya rasulullah oni ina gwendo nigigini nini ya gere ke ene rasul sallallahu alaihi wasallam biya kare yigini ra boy kana ra keki buki ne ga yitti na kana wata khalas bota bela ke yigini on o kangi do bor ke ta ke ta ro bro bo ke mar bo ke ro o ka sire bon da ke yigini bon rasul sallallahu alaihi wasallam do ki bo rasul alayhi salatu wassalam e kinazo da ke ne kolino kana koligo hitine juno bo no tene da ke kolino ne riaso kisuno rasul sallallahu alayhi wasalam darai do ya rasulullah yana ekbier ko ye bo ge ni ya rasulullah bo ge nura ke to bo ge da gi ne riso bo ki aya gi ni alama naro e risu der yomul qiyamati rasine gi ne ne bo ki alama to gi ayatan baini wa bainak amal sala islam karin dene naso o ga yomal qiyamani ona amal wa sala ke dige ke ga jusi a ona jusi o amal sala ke ding amal wa sala gar takete ya sawo naso na bu yomal qiyamani ne bo be gira takende ne ne bo ka na ro ero alama ru agin ga den gina so barasan bo be gira alama no ne barasan ne ga yi oro bogo siri gor ke sene tap kena hayar ke der ko bay ne ngene ko bay eren boyi ka fa ne idi be isbe iru ne ga ko bay ne ro bogo ka fa no kare kile ke sene kidi bada oho ke ke masakal men na men na abur ogoy medina de de gene ra kontr medina ki medina ki tok sende islam tok sende ko forta tay ka so ide gene iri o da abur haraka abur kerne gebile ko ne rasul sallallahu alaihi wasallam kera bade ma ime oto kini o ki sisiri do o gwe ime sahabi kirkini gina ga o ki sisiri edo ma o qaid ki ga inege embe gu tokini khalid ibn sufyan ki khalid ibn sufyan usra ga fashale gina ra kera qaid ki nu tayra so no tara muslim gara gamne kan de ne so har karna gamne ka riyo na so gebire kone kone kuboya kone kone kuboya gana da jabe rasul sallallahu alaihi wasallam na her o haye bere to islam do terbe ne so sahabi no kya goina te gine ge alme te sinare gine kya go ale gine ne ke gnu kara ka ay nur tu garde gra hede agu kan de go boro ibe ge o ka gine ge rasul alayhi salatu wasalam o kone kaga to islam do terbeere dinga ga dalo se garaga ga dalo se obdo ina so o ka go ina tegi ne ga kaga le meti sinare gini halas rasul alayhi salatu wasalam o gna qurra gna ri wasabe ina far gna ra o ka gni gni ga salani to sin ko ba gni ga qur'an gerne to sin berga o mal ga kidino te ga kidino ne o qurra gni ri ko ba gni a bi ko gorne ja na ger kidene a orok tar taya kaga sugur kinare ala sufa wa daif ko fuqara dar gare ti kidunu do obra berdo sayere obra gnere o ahal khairta tagnere qurra gene do hafiz qur'an ni sokko o sabay nafar do ayndo rasul sallallahu alaihi wasallam jabe o ko farga le misanu o gebile sokko islam do wulegi ayndo jaba le misanu dalala an rasul sallallahu alaihi wasallam ilmul ghaib agana tege rabbana subhanahu wa ta'ala umur ki ke kin negina habar ki ki to gonigi ilm al khayb agana o do ko wari do kana enna do ayunuru o danar o kenne akin hijbina no lendo ayndo o do gardegre ya sare o ko korrai wala ku o tinu wala ku terega kirinu wala tedo o ora sedigo e kinin to wala tegirin do ando garde ko yere kire kemin kirne ke kire oro garde kir no wari arraje ignali o ke mantaka raje ignali irnoi ona kona ko kone biere khubayb nare o kone nak suyar do biere o ga kire makar kinai maka o goe o bu nu aido uwu medinara aibe muslim aibe ne kaman nur te dunu garbira na gade ne gidi kinara no tenane kinara agur kisina no rene o goe makara ke kinaido ona agura kare be agura ge o goe o go agu ka rene gine ne o me bu kor ne kitaman ganil kinara filan ke gine da ba gine gine ne agu ka re gine ge ganil kinara ki filana aguina sura da bagni garder noare dogan noe bagi kaso dogage kulumega suyar doga kire makar kinaga maka or makar o noare gni aguker akhir ki u kesa ko hak asale kya gni ki yahud bani nadir ke gism yahud koi yahud bani quraizar bani qainaqar bani nadir do ber gabile we meena enna gor ga ye ti gor ga ye be gor ga ye yahud ki yahud suyu go me yahud bani nadir ki yani asbab ko haraka e kera no genere kontra go dana ra indo shurut medine ki do indo naqdini awalan ge mushrikin bu makar e Abu Sufyan nagar be ashir usata yara yani ghazwat ade gran ni udo Abu Sufyan o miten narke de kete jura medine ke gre os suti gan wala to be dara tekuni ga de gne sunura kuni ga je ke be abdo ne ke de ghazwat suwaiq gne kidi awu gudis kina sundu teguru kesne ke menaire bora ya gu guiri yar ne gra elekte mera kilo ner ayine ni diskine abdare agu soko ko ka sabe garder aido sundu gu tegur be ekte mene do ekola ke te mera gazo ta suwe tegu tegu gazo ayine tadu te au do te mera tadu yene u do gage yahud kar garde ka kin ne ke koski ra ke abin or ne lu ekibe de ugu ne ga to Abu Sufyan nere ko ba gazo ta badr hasri ke ne o go sanadit ku ekola go quraish ta be ga de do o sebe ina fardu no sebe nu jerdigine ndo Abu Sufyan mane ke sadara tayibi torgo ni ere yibi torgo tayibi torgo u aye o no ke agu kango ni tayibi torgo be ikere e go skaros obdo ina mane ke sari kera mane erkerna kaidiyo na so o mi tendo tebere medine garde gere ke tia ake kit ko re yahud ke deliligina ake ke ure re o suti ga no re sundura ga je kare obdo ni ake kire ga ina mane go bodor kare o sebe indu nuwa sebe indu tabi abdo na o su inu ni sana wa kana ko soro ire ala kul yal begi ka de ga kana ko soro ire bodo karna ake mane go ka de tadu itkini to ga yut ker karne idan bar muasalat maka or be akiri kera ke ay dha'f muslim kina munafiqin garu yahud kera wana darsinara ko farga ma hayni o ndo me ke abigini ni e erota ma jaisinasu ti kirina kwayo go kya bega dok sambe ko ogne ogar be sala kiri kire dundu ko bani rasul alaihi salatu wassalam do sahabi go akure akure garo gona o kurumme go kone dar sinare yahud ker ben nadir ga ker tay gina ay da mushkila di ene mus tani hasle kya gni di ege o sahabi nir kirnai o sahabi ki usra go o kure muslimi mari o go abu yunu Rasul sallallahu alaihi wasallam do sahabi wo kaso yaroro o gidi e tebari kera beinat o go medinar e ga taun darin e darar kade bigdai utini medina kare hasle kagini ne a oni tidai yahud ka muslim ga sokkot rasenare tidi e na hasle kagini sokko a oni tidai kade bigdai a ona barasando Rasul sallallahu alaihi wasallam te tare yahud ke a ona bu berro kire galen ke berege ogi die ge terasna kande gena e gena go gena ai khalas u go gena ai ge o kurume ge ga be rasul ga tie me ga di gu wur geni u kare e wura ho shugu kare barar e gena كيرك فضل سير قار يعني قاري قانر يعني استقبل غير مرحبا غنا كير كيرن اكل بي كورنا كي كي هرغ كورنا كي كي بي كورنا كي كي سابي غا بي كيرن غنا را ننغا اكل غانا غير سنه و بارينو قاتل دان ساورتي ديتي بودراتو كاغاندا سلمين سنه ما كوين دي كاينا و ننغا امي انا سيرن غير غنا اها غنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بر شاورتي اوكي ke kinner ege kaw yete wi dosa ka kire ke sai ede ni dosa o kire me ke kitiki ta ru hitire ka yini ngene kaw ye ye utuki o kire ni dosa to mushkila su so ko bi yo bi ke ni ngene ren afi salamar ke sa o ti ate simene o nyaare ne ga harga ne ga bari gu tokire o bi gir ren so ko galgalar ki die se op doyne so no tela o kire ni di o kiyo en bi agar ho isem tembe herere sigi akure wega sui ar kibidere ebar jere be tager kui sende kobadara er enne ti ko kisere bari ko ka sendor sigi ke bere tager me yek tere ko njes kinaga boro idere ni de bagi kaso ka siritu ker tam tam dara dalog ni emer sirike udi ni ni tayro na so sirir nu da waru beger dara hani ar danar unanir e ha boro ke te rasul kirai dere udu dere te udi boro de dalig ni ni karan ni bo gne te idi na so boro idi ni eme bersi danarus ha koraro hottora kede hoy kesna de o hagar rasul tagir disniga jay sigina asalu gurure tegu hoyni gurure abdogna habdara ye kone ordeskena be rasul do ye tagir baga taga ye tol tenuru taga isay kede beta isay kede o hoyni oni joyre yin te tanno erdegeskena tibara kerna abdondo ayniya rabbana subhanahu wa ta'ala malaika jibril ke kwara رسول ما محفوظ نفسا وقال ربنا سبحانه وتعالى حفظنا يا ناسو جبريل كتيرا كان نكي غوينو نارا بيغري او حق ارغينا تاغن اور كوكلاين غوينو ان رسول صلى الله عليه وسلم غوين دو سور كن كغرا جبريل بي ما در بي نوت تو كوسن بر يا هاغو ارغينا اي نو اي اي سي نارا ستو ناغ ني محمد تي تيتو يار جاي سي دي تراتو ناغ ني كدا هيچغن نوت تو كاي sahabi do ka dai ke ti habar ke do or kula bari u ke se ti u ade gina rasul ka horgo apar her gina ke kiye akal ga ke gade na or ade gina u ti ay ne bi mama ke tu te ki tu u ti inshallah akrame tu akrame ne ndege no gar ber ga sokko se akrame ne de alal karam nu wa no ni ay me ke abi to wana be gulu ke ke abi ne do abu do na a akwa ko ni kiye ne ga o ko du ne hayya salam ke akrab ke akwa ne te ka ya ne ga ne to ga ala se u horga ne ga harga ne bari u ke se ya ke se abdo ne habar ke berdu unoning rasul sallallahu alaihi wasallam nyatto goyina tondo kay kay rasul kaknenwa tofanenwa wasra surwa tini nonenwa hayda hasri kay de mati hasri kay nakiyo berti bigira hasri kay de maraka jibril lukite ko ba magrabe be kay ngin alas none rasul kira tondo kay ina so sabiro ati ko do yo tarure shiri khotta go bigir fashelige rabbana subhanahu wa ta'ala ayati kisna rara rabbana shukrunago nema go dunni gini ne ko bayro rasul go berdo na jay selo gini ne na jay no ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum wattaqullaha وعلى الله فليتوكل المؤمنون مفسرين غني يغني رسول صلى الله عليه وسلم جه يهود كيرتيرا مشكله دي يغوي كدغي اونا غراسو ابو بكر غا عمر غا علي بن ابي طالب كا صحابي كوني غاغنا او كرمي غاي بيرو رحابي غني جلسه سيرغنا را نين اكل غا نغي دي سنه شاورتي دي تي تغاري كا كاند نغي دي نه كاينو ونا ايغنا ان نيرو لكن بر oge erde da begi gor ha kakarade ni di bari ke gese ha gu huisele o gu hobdara erde skine adona ha kakarade ndo kanakit kakarade nuru malaika jibril kitiega bo isela ke de ka gine ga khalas rasul sallallahu alaihi wasallam bodor na jaye gine kana akke kinu u rasul sallallahu alaihi wasallam en nar ti do ay ndo o ka kwale ke ki yout no dana ma hada tour de tour ne te bi do gebe ma hada na qadibina so eme gabele ke daga mushrikin ger ne taamul de bidoga ise emaga rasul ni biya ki khutta khatibi se abra imara ashara yom do nagi ko bay saudi nagi yugu medine da be sorore u ashara yom ga kana sorban kuwi be jay sin da o kewri yoyit bardo ke dane korga ane ke ki er ko de iriona so halas o togiro dana abdullah ibn ubay nare o bodo dana ma munafiqin lu yahutuge sokko dedda al islam mena so ti boray darugo murasalat ye ti boraki abdoniro sorda ko bay hoygene dastagene destegene ye no telegene mena sorakir kibi kibir amna wuya isegene ti ugu koyara abdoniro rais al munafiqin go abdullah ibn ubay ibn salul o kare ko re sorba ogene e ina koge o el fenu tigi o el fenno ziyada ga baro tare tare el fenu ina kortigere ku ye neure herda e unare ku kirina oke bigini ate okris dar gran ne ulne sor bigini ate uga te sor des kera o aner no salmine se kaddi do sina zo u danar baro ne ngene o baro ku e ga be ngene o baro harat e ga be ngene ngene ni sorba o oki o rais al munafiq ngene munafiq kina kwara kris u berto ke danne do ayndo sorda woni o ka kala mama tu sorda na so tenar tagan na ide rasul sallallahu alaihi wasallam barin ke danne do kabbarini allahu akbar khabar na wri ayni agni yut ambeu muslimin ga allahu akbar ku o to ke tinas u ku yarin o ke de kay digini ham ashara yom da tarekana ku suruna akrakil yesh are bir husun ni ngari ya be tagara kuregana da tirwe no kirna bab men na kirna ra kereger eurege na oge tir disine ga ino ber he ke ne disniri kereger ne wuro okina ni ni kerege husun ni nasu an tagara akuregar husina tayara kereger darba e ke ngin okide gina badokrni ham sashar yomdo keret kina hesar karna ke ke ti ber ke data rasul nus ti kare usulos kedato weul kasal nus kedato ardo kasur nus am sa sharam do kret na so abdullah ibn ubay do kisra na kisra ugun askari wo muslim kedo ya isto go gina munafiq ke ti khairo ke ti ambaki ima tur tabrina so yahud ka munafiqin ga ti ina sakko sar so tur ti gina tabira sura so er ogar ko sur gina no na o ku o ina so munafiqin no net tair kidi munafiq dana ka garde no ran rali mene ambe ar wasere ina mudar sire munafiq ina sire munafiq ne negro da garde be gaju bi gaju sujer gi negra negra ta ru tinaga sire okay ima ha masajer ndo hisar kiti halal yo er imara ta gutu ni halal yo gndo to ima nur er de bin artri na so ima garde te ibin sur de gri sorba sur de gri ngare ne gi surra dana ka ashara no ne gi de su kana surba e me surba sur de gi naga suro ne me arti ne bigir ti mal gnu di gnu tabare ge ta pe kay no ti di gnu tabaro ge suro ni rasul sallallahu alaihi wasallam sundura u ter do ge geu ge naga u jesti kirat kin ge tar ge kor sundura khabara ge ni sundura u tim no ni tayar ta bala sahabi darbay sundura u kado ur tim ge ni sundura ro tim tay akke ge hai oga barkeru kiri ayne agnara lala to salamete dai ema soro na di elir ka gadara malugu sok ko ke yara te goy dab to to yarre ber biare o ko ne dab tata di saudi ak jare sok ko ke yara medine ra kosra kay giri kaso yati kundo na so beguru ta du yugune bewu abartar ta kriye sundara u baw kaso ira ber do kigne hosu bu akriye bewu ka braga ajuere abda ner na gudra u tokin da ndo kosra ka gini quran ka ni agni huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum ma yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah fa ataahum allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أوكي تغرى أبو بر الدرباء تيكا يلا تغرى دينا دانا تغرى غير تغنى غنى إيري ربنا سبحانه وتعالى رو junut rabbara ke ke gada ber kret kina sauna su tiluga ke koye ulega ho fegina hala sar ene ke ti ani agna re beu ka ber do magur juure ber deri ugage tilu mutafek tenu er suisa er er er aburaune munafiku danaro la in qutiltum la la la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum gina usurb nagulini ni gani tuga daiden gani no ni nu tudi tisiona so nur tesor de gina wa in qutiltum la nansurannakum ugul kur ner ba gina ni el fen do ti dara tika nur te teuna okri gina kido ora qara gina quran la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum ولا ان نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون اوغاو قوارا منافقين قوارا منافقي او بني ادم گه منافق تي او ناوي ربنا سبحانه وتعالى قران كاري سوره البقره گه باداي گنا مؤمنين صفا كرس كتي كفار صفا كرس گنا منافقين كر كتي سوره ار منافقين كگه قور جو كرن ان الله لا يستحي قط منافقين بريكه مؤمنين حتى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه بما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليكم وما انزل من قبل وبالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون مؤمنين يا كرام كم سطرت بري ايمانك ايمان بالغيب يبقى salaguga amalugu salega esifagu iror kiri gare kiri ga sokko kebir mu'minis barin kebiran badai genere ko farge seker eurigi innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartam am lam tunzirhum la yu'minun khatam allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaw wa lahum adhabun adhim ko farke en kekiran munafiqin ki badai genegi ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمنين كي تعرف كده كي يعني سفهم كرونا تك سفه كوي تايو كسيرة كرونا تك سفه كوي وعان كرونا تك استغفر كرونا إن الله لا يستهير كي ترى تراوني كي سكوم منافقين كي مؤمنين كي عشرة مرة كي كي كسي عشرة مرة حتى ترى كي سكوم منافقين بريكس منافق نجي برداي رسول صلى الله عليه وسلم منافق كي على ما هو وي كذا سايي كواي وعد اخلف وعد كنيغي حلفي اتمنى خاما كي غورتي تيغي هايني اوتي كي وي كدين منافق رسول صلى الله عليه وسلم دوكي ديرو هيريغرو بيغرو ما مينا على ما هو كدين اسو bi ka alama ko ki bo sanu edro go be gine di ka alama ko ki gine bo sanu u ayin di gine hiri ka alama ko ki gine bo yadro go hiri gine wala be gine do munafik ki begi alama ko awwal ekore alama munafik to gine kwai munafik ki u kwara don kiran be ko kirasiro kwara gine kwaga siere fabrike gine deike kie o daregir dar gine or kigina tasi gaga egidi kire ekuri sere ega kebe hogna munafik kembe go bi tajassus kiru o or gar kiru filana filana kiyene kiru eder kiru tiyo gi sere o darer kibe o or gar kiru o darer gir fitna deru filandu kigina ne kiru edena ki gasi tiguru erkigina deranero filandu kiru erege tojaraki munafik sujere yon o mumin ki dasa رسول صلى الله عليه وسلم مؤمن غيرو ايمان غيرو كواغرو سوي كنا كون داراينو مسلم غي او مؤمن غينارا ايمان كيري غرو كوارا كوا كيري غرو كوا كا كده ايمان كا كده اونا كوتلوغي جيغرو بيغرو داراينو كنا كوسر كونو اما بيغي اكولي نه جيغي كينغرو اما جيغي اكولي نه بيغي minni wamina asregina raba yo kaso yiru to woni kena kor manna kor biigru yegru na manna kor siagna sinu nezo kwagru iman gru kera kor manna kor nen ge taydo ya rasul allah o mu'min gi tinena mu'min gi mumkin tineni retubini ya rasulullah mumin gi kabaw dida kabaw mumkin delere tubini ya rasulullah wa mumin gi guru yara so ko kulinesu ya rasulullah mumin ko akasara la mumin ko akasara la mumin gi kwarado la mumin kwarado wati mumin gi ro kwara rusuige klar tayo kwa ber eme kwa ngembe ni gine ke kwa ge embe ni gine ke eme o kwa ge ne sinega tune kwa gardi gure tegune en na gure tegune abdo ne ga ege ne kwa fabrike ne ga kwa ege ne sinega gine ni o agel gino hay ga na gine o mutaram ga na gine o akure ga na gine o biare ga na gine gire sigar ne ga ine embe gar ne ga ine kee gar ne ga wasline kwaage ima daraja ne gine ge o warara ime embe u suyi sokko ko kere kwaar derbe o beri tu ba tu o saati gin do ti sutti ali bu kariyo ambe gu ko ye so wase ti suyi ge ali bu kariyo a wu kari kayno o baro kur ku buti ne ne ona filan gin ne ga ne gin da tere a ga na or kwa ka ser o baro dare ne uli tere nyata na bor ne suboi ne na ine kabao himma tebinere sinadiro kesuye eriweriyo oto obere siegne obere asiligne obatu yine ototo satigndo ti kesuye eriwkeriyo o kabao kirnegne kedanin horgu keri keke deitelo jerkinaine digu sorir tebnus oke jerki kidini firange obaro ya agor kwa kasarin eme bere ommo genere o tora biari ngreska ake benire ga derbe embe ga ake obodo ne so iroi tai gine dindu ke gine rabbana shukur gine hayagu ibadar ke sera obodo ne nuru ikip ke unina irizo kirne karufur kirne o gresto kina o didnet erfe ke dugure o kiri gure kaste ba gubru da kaste usra gure kaste kina berdo kisina gara o ke hakko sera hamba sera or siri kaba o kere giri o kone ga giri suke sa ko bagor angar kine oro kine bagor angar ite gure bagi yembe wui bagone angar kine na arbi u kere kiri nung bar murta atinu tayi ni shamrokai bari bari kari iri ber ikidar si ko wayni tiye ni hayri tari hokom mega kene tiye saunis haya ga kene tiye saunis osra ga kene tiye saunis o kiber okusu o ni ber ni ga bari kesare o osra wa bitan na salte sere was khan sere ni bari kere o hake genu o genere o jerge kor guru yarga kor snaurega brogri ne edege bibe do bere mabru ka go abe shaki ga non de ne do tiug ne riri o biare ga o akure ga ti juere o kana ay go na ona te ki no ga na kay ni meni ge ede er kirna ri juere la la o ge biare ga tin o jerge tabri o biare ina ay uri ga yo or biare ga yo ti o ki e ka sa ko osrar kene te ni na tabi ga yo kaba o ge dardo makina a be deri do ke bere sedek kiriya ambassador do kebera ginara karufur kabao ke ke uniginara berdo anga ga kiriya asaba ga angar kirure kere kirni ga do nuru kere arbe ga tebera ka gine ke bere kuni konege kwaage no tere sedigne equipe ke unigina kwa sere edege no tere hakkor sedi no tere hambar sedi no tere asara tere tebere tindere sokko ene bere ge gers tu ayde ga embetu ayde ga age no tele bere ga demidari نتلا تو تقدم دري نتلا مدينة أورا ويدري نتلا تجارات البري نتلا أمبير البري حكوماتي نتلا كنوس عندي مستوى النقار تساري تو إما النقار تلي نقاي عارات تلي كين ندلا قارد كي تبدي كين أقوى يارو أدري حق الكريدو دي كريرو إيه إيه تقولا إيه فلانو تقول ناقي عندو تو بيجي سكوا أمبي تو بيجي أني أني حق الكريدو أني أني هوجي كذي أني أني دي دي كنا أني أني تبدي تينكنا أني أني دي كريه بيجي تساري تري كامو يشرين سنة ثلاثين أو داري ما ke o are re ke kwara na yo ke sire ka ba ra na yo murtu shabab shabab shabab ema suno le ga oge tamani filmi are sidar no o suno le ga o tamani filmi are sidar ya no le mushkila tawur ema te ka terbe ki ti danar asal da ti do ere tuguri yo sifa tuguri do beli sifa do ni tabe da terbe da so mushkila ki tu waire tiri hal berna u on salani rosan kota na salani gini ni akitu da sini sini iman ga itino erde na naja ino siyo iman do kwaro iman do kabawo su kena korda sinu to no tele u akhra ga naja ida ga akhra u dunia ga naja ida tiri ner ida ga akhra naja tu gun korga kai boda nar dunia ratina akhrar doniki kabaro kwaro suhitina juni na jayne ro 100% fashalene le 100% ne aso erega nar kwaro kabaro tini erega nar juhudina erega nar kanogene ne u dunia gara tokna akhrar juni 100% fashalene munafiqin ge rasul alayhi salatu wassalam hege kwaro mashakil karna ke سورة المنافقين دلنا سورة أدرق المنافقين ربنا تيسنا يا رسول الله منافق هنا قرنوي نجا جميع دلنا جنيل ديسو أور محمد يا بعرا قو كوني غير كذا نو لجنة كي كسل ناس نو دعو بروني شرب أكل لجنة ربنا آية تيسنا بيني لا تقول ناسو شر من نجا حمد دل سأ أكل لجنة ربنا كشفني سأ ناس حزيف بن اليمان جنيل ديجي رسول صلى الله عليه وسلم أمين سر وبري وأسرار بولي منافقين يدرس أقوى كبر. فلانغا منافق، فلانغا منافق، فلانغا منافق، فلانغا منافق، فلانغا منافق. أور بيا جامعر غا سلاعنة. أور بيا جامعر غا يه درس كا كمان غنة رسول دعا. إس إلهم تبي دكنة. أور بيا سلطة الجماعة غا سلاعنة. جهاد كتير أور بيا كسرة نيره منافق رسول صلى الله عليه وسلم يدرس أقوى حزيف من اليمن هير كبر. صاحب كوي كنا أبونا كوا حزيف من اليمن كوا غا. منافقين سوكو او كوني نوغني كي او نيغني حذيف بن اليمان تي تربا ور حاضرغني جنازا و سلاغني يا سلاغني كي حذيف اوغنا كانا تيون كاسلي او حذيف اوغنا كانا تيوغ منافق كي ناسو حذيف بن اليمان تي اوغنا جنازا تي يا اوغنا كانا تيوغن تارو جينا كاي قصه المنافقين غا نتغنا يعني رسول صلى الله عليه وسلم غزوة كيران تغرينا مرحلة يرتقاقي إن شاء الله درس على رجل سبحانه